Bedeste ne vardı asıl aman aman, şalvar istedim aman aman, şalvar istedim aman aman, şalvarın paçası paçası sırma istedim. Öpülmedik, kokulmadık, asun aman, bir yar istedim aman aman, bir yar istedim aman aman. Maydende dökmeli dolun dolun, yana püskürme benim benim, ben sana geldim aman aman. Bedesten yolları asun aman, dop dolu diken aman aman, dop dolu diken aman aman, kör olsun dikeni dikeni yollar. Öpülmedik, kokulmadık, asun aman aman, bir yar istedim aman aman, bir yar istedim aman aman. Haydende dökmeli dolum dolum, gerdanı püskür benim, benim, ben sana geldim.